الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا تقام الأمم. أشهد أن يدان. زبيشت سلبنو. Nijedan narod neće stati na svoje noge, neće očvrsnuti i postati jak bez ahlaka. Bez ahlaka. Znači narod čiji pojedinci ne sprovode odredbe lijepa ponašanja, na primjer iskrenosti, sabra i tako dalje, a ne ostavljaju na primjer laž, ogovaranje, spletkarenje, narod u kom nema ozbiljnosti pa se zna kad je vrijeme ozbiljnosti i odgovornosti, koji je na času kao da je na ulici, taj narod neće nikada moći zauzeti vodeće narodima. I Resul sallallahu alaihi wasallam, Kur'an mu to potvrđuje i on sam iskazuje da je došao da utemeli ahlak i da ga dovede do njegove završnice. Pa kaže, pišta. Dobro. Došao da usavršim ahlak kod ljudi. Znači, ljudski ahlak je trebao da bude završen, da bude upotpunjen, da bude izgrađen, dovršen. I došao je Resul sallallahu alaihi wasallam, čiji je ahlak bio Kur'an. Kur'an. A Kur'an je Allahovo uputstvo, Allahova volja, Allahova riječ. Znači, čovjek je postao sa onakvim ahlakom kako mu je naložio gospodar. E zamislite sada druge narode koji ahlak i bonton izmišljaju od sebe, od onoga što se njima svidi, od onoga što bi oni volili u svojoj sredini, tako dalje. I ahlak kog određuje tvorac nebesa i zemlje, koji zna šta vrijedi, koji zna šta čovjeka uspijeva, a šta ga uznemirava. E koji sad narod okićen ovim ahlakom ili drugim zaslužuje da vodi ljude? Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha bila pitana o ahlaku Resula sallallahu alaihi wasallam, odgovorila je, njegov ahlak je bio Kur'an. U drugom hadisu kaže, bio je poput Kur'ana koji hoda. Allah Želešanuhu priznaje veličinu ahlaka poslanikova pa kaže, ti si zasigurno sa velikim ahlakom. Kad su kafiri htjeli da obore muslimane, da ih obore s nogu, pište da su kafiri u svom naumu rušenja muslimana uzeli su za cilj rušenje njihova ahlaka, vrijednosti i islamskih običaja. Mijenili su ih šeitanskim običajima. Koji su muslimane odvukli u ponor. Nas je nemoguće prepoznati muslimansku obitelj, kuću od nevjerničke, ili raspoznati muslimansko dijete od nevjerničkog. Allahumme, osim da ćeš možda nešto bolje vidjet kod kafira nego kod muslima. Pitanje, braćo, u ovom uvodu vidimo kolika je vrijednost ahlaka. E sad se pitamo, gdje su muslimani danas od ahlaka? Počnite od prvog do zadnjeg muslimana, najuglednijeg, najmoćnijeg do zadnjeg. Ima li ahlaka? Ima li šutnje? Ima li duboka razmišljanja? Ima li odgovornosti? Ima li sabra? Uđite u autobus u koji uđu muslimani. Uđite u prostoriju u koju uđu muslimani. Pa ćete vidjeti žamora. Ne zna se ko je tu ugledan, ko je tu učen. Novi red. Islam se trudio da islamsku ličnost učini potpunom i odredio je izvor sa kojeg musliman može uzeti ili crpiti ahlak i vrijednosti. Muslimani nemaju potrebe da pozajmljuju, da posuđuju, i slijede bonton i običaje kafira. Naprotiv, to im je zabranjeno. Islam naređuje strogo razlikovanje od njihovog ponašanja. Braćo, u odijevanju, u njegovanju kose, čak u, recimo, pokretima. Možete li zamisliti jednog ashaba ili jednog učenog muslimana da uponaša neke njihove, ne znam, naklon ili nešto od njega? Nikam. Slučaj? Abdullah ibn Amr ibn As je jednog dana obukao odjeću koja je svojstvena kafirima. Kafirima. Znači, kafiri su nosili tu odjeću. Kada je poslanik alejhiselam sam vidio na njemu, ukorio ga. Kada je vidio srdžbu poslanika s.a.v. upitao je Abdullah, hoću li je skinuti? Hoću li skinuti tu odjeću? Poslanik mu je alejhiselam rekao, odgovorio, ne, nego je zapali. Ne, nego je zapali. Jer ona je kafirska. Novi naslov, adabi u zagradi ponašanja koja mora praktikovati musliman zarez pogotovo muđahid pogotovo muđahid. Wahid. Čuvanje jezika. U zagradi kontrola. Ed. Jezik upropaštava i odvodi svog vlasnika u vatru. Da ne ukroti, jel? Zato je obavezno čuvati ga pa dvije tačke, čuvati ga od pa dvije tačke, a gibeta, ogovaranja, gibet u zagradi, u zagradi ogovaranje, a ono je spominjanje brata odsutnog što je pri njemu, ali je njemu mrsko da se spominje. Što je pri njemu, ali je njemu, ali on ne voli da se spominje. B. Od prenošenja riječi, što se na arapskom kaže nemimet, gibet, nemimet, od nemimeta, prenošenja riječi. Riječi kojima se sije neprijateljstvo među muslimanima. Kada čovjek ode jednom pa kaže, spominjete ovaj, potom, kaže o tebi to, to, ili kaže to i to, pa ode drugom, pa napuni jednog i drugog, između njih dođe do onog s čim Allah još ono nije zadovoljan. E, čuvati ga od psovke, psovke i grdnje. O psovka, braćo. Psovka koju upotrebljavaju kafirski narodi i bosanski narod ne postoji u jeziku Kur'ana. Kad kažemo psovka i kažemo da je recimo musliman opsovo muslimana ili ashab opsovo ashaba, to ni približno ni izdaleka ne znači da mu je rekao ono što se kod nas psovka zove. Šta je tamo psovka? Tamo je psovka da kažeš namrgođeni. Opsovo s čovjeka. Ili, nisi čovjek, to je psovka. A ona psovka nam uzbila naša, za nje nema izraza u arapskom jeziku. Zašto ne? Da mi je ako. Pište. Uobičajena psovka. Aleks salam. Džahilski naroda mora biti izbrisana iz glava muslimana i riječnika njihovi. Znači psovka je čovjeku reći žuti ili nosenja, to je psovka, to je psovka. Na'uzu billahi ta'ala reći što govori kafir, što govori. I to kome se to najviše, najžešće vjeri Allahu na'udhu billahi ta'ala? To je bez sumnje kufr. Najveći grijeh je, od najvećih grijeha, od najvećih velikih grijeha je psovanje roditelja. To jeste da psuje čovjek svoje roditelje. Pa upitaše kako čovjek psuje svoga roditelja, kaže psuje roditelje brata, pa šta bude? To mu je brat, subhanallah. Znači da mu je to, to su mu roditelji, mu ovo brat, ili mu brat ovaj? Subhanallah. Ako bratu psuješ roditelje, psuješ li svoje roditelje? Jel neći je tuđe? Svoje, to ti je brat. A može i drugo značenje da će onda opsovat on tebi. A ko je kriv? Ne bi ti opsovao bez tvoje psovke. Znači ti si opsovao svoje roditelje. I jedno i drugo ide. I jedno značenje ili tumačenje ide i drugo ide. Napisali ovaj hadis. Najveći od velikih grijeha je da čovjek psuje svoje roditelje. Pa upijaš je kako će čovjek psovati svoje roditelje. Kaže, psuje roditelje svoga brata i to je psovanje svojih roditelja. Čuvanje jezika od laži. Laž je svojstvo munafika. Jer kaže hadis, u svojstvima munafika kada govori laži. Kada govori laži. Znači čovjek kada govori laži, pri njemu je svojstvo munafika. Jer mu'min kada govori ne laži. Što god da kaže. Hadis dalje kaže, laž vodi grijehu, razvratu, a grijeh, odnosno razvrat, vodi vatri. Vodi u vatru. E, čuvati jezik od beskorisnog, u zagradi suvišnog govora. Mnoštvo govora, braćo. Mnoštvo govora. Ono govora kad ljudi stanu pa pričaju. Umrtvuje srce kao što ga umrtvuje mnoštvo smijeha. وَأَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. A najdalji ljudi od Allaha na sudnjem danu bit će oni čija srca otvrdla. Zapišite. Znači bilo je E, čuvanje jezika od suvišna i štetna govora. Višak govora ili suvišan govor umrtvuje srce. A najdalji ljudi od Allaha na sudnjem danu bit će oni čija srca budu tvrda. A vatra je stvorena da rastopi tvrda srca. Džahennemska vatra je stvorena da raznježi tvrda kafirska srca. Čuvanje sluha. Znači smo se dogovorili da ovo nije govor koji se govori, nego da je ovo lijek koji se uzima. Jesmo se dogovorili. Našem narodu ovo puno treba, jel tako? E, mi smo skupina koja se sada liječi, pa će druge putiti ako voda na liječenje. Tako samo može doći do izlječenja našeg naroda. Wallahi ga niko drugi izlječi neće. Neće još niko drugi osim nas, nego iko drugi ko ne uzme lijek Kur'ana i sunneta, lijek Allahove upute. Kama sreće da se ovo radi u svakoj mahali. Ne u svakom gradu, nego u svakoj mahali. Kama sreće da naša televizija i radio i novine ne rade ništa drugo nego ovo. Ne bi tada trebala policija da smiriva krađe. Ne bi vjernik ukro. Imao bi viška. Svakom od nas donio pogurabiju, on bi rekao šta će mi, subhanallah, pusti me da seždu obavim. Pusti me da seždu obavim, šta će mi dunjaluk. Ali svi zaleđa, zaleđa i onda samo natjecanje oko te bezvrijedne stvari koju je data vrijednost, a ne vrijedi. Čuvanje sluha od A, ogovaranja. Zatim zarez, nemimeta, prenošenja. Rekao taj, ne zanima me šta je rekao taj. Da sam te ja upitao. Kaže ovaj je vaki i vaki. Reci mu, otidi mu pa ga čini mu naslihat što ti Allah stavio u obavezu i njegovo pravo kod tebe. Čini mu naslihat. Gribata, prenošenja riječi. Prazna govora. Pjesme i muzike. Malo šire o muzici imate u svatanjima 32. strana, napišite sebi. 31. i 32. Upravo tamo gdje je naslov vjera je savjet. Pa prvi naslov je pjesma. Allah tabaraka wa ta'ala kaže ima ljudi koji kupuju priče za razonodu. Zbog čega pjesma? Zbog razonode, opuštanja. Da bi ne znajući koliki je to grije s Allahova puta odvodili. Kuda ih poziva muzika? Na namaz, na ahiret. Auzubillah. I da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali Allahov put. Kako poslije toga, poslije kafane, kakva je uloga mesdžidu? Da ukopamo mrtvog, da mu obavimo dženazu, da je srušimo, nema šta drugo. Njih čeka sramna kazna. Sura Lukman 6. ajet. U tefsiru Ibn Kathira kaže Ibn Mas'ud, to je pjesma tako mi Allaha, uz kog drugog Boga nema, i ponovio je tu zakletvu 3 puta. Najveći broj mufesira, znači džumhur mufesira, je na tom stanovištu, jer slušanje pjesme udaljava od Kur'ana. Po ovom pitanju ima jedan lijep zapis od Ibn Abbasa, kad mu je došao čovjek i pitao ga o pjesmi i muzici. Pa je on pitao, kaže, šta će doći na sudnji dan, šta će biti? Kaže, ovaj, bit će laž i istina. A gdje, kaže, vidiš pjesmu i muziku? Na laži ili na istini? Kaže, na laži. Pitao ga on, da li je halal ili je haram? Kaže mu, šta će biti na sudnji dan? Kaže, bit će laž i istina. Kaže, a gdje ćeš naći muziku i pjesmu? Sa laži? Jel sa ogovaranjem, sa lažima i tako? Ili sa istinom, sa Kur'anom, sa hidajetom? Kaže, pa, sa laži. Kaže, otidi, sam sebi fetvu dao. Udalje se, sam za sebi fetvu dao. Či čovjek koji hoće takva, to mu je bez sumnje jasno. Međutim, onaj ko hoće smutnju u vjeri, ko će da udovolji svoju dušu, njemu ni jasni dokazi ne pomažu. Njemu ni jasni dokazi ne pomažu. Pjesma također postiče licemjerje, munafikluk, kao što voda postiče rast bilja. Spomenuto se navodi od Ibn Mas'uda. Čovjek izrazitog autoriteta ili izraziti vjernik kada sluša pjesmu i posegne za njom, gubi mu se pamet i umanjuje stid, otpada od njega njegova ljudskost i ponos, te počinje mahati glavom, tresti ramenima i udarati nogama o zemlju, počinjući vrištati i uzvikivati razvratne i griješne riječi zbog ludila koje je izazvala u njemu pjesma. Još najviše pjesama govori o ženi, njenom opisu, čeži za njom. Islam je od svega toga čist jer zabranjuje razvrat tajni i javni. I islamu su ove pojave nepoznate. Poznate su samo onima koji nemaju udjela u ahiretu. Muzika. Prenosi Imam Buhari od Ebu Malika al-Šarije. Allah njima bio zadovoljan da je čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: "Bit će iz moga ummeta ljudi koji će ohalaljivati blud, svilu, vino i muzičke instrumente." Bilježi Ibn Abi Dunija od Ebu Hurajre radijallahu anhu da kaže: "Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Pretvorit će se neki ljudi u zadnje vrijeme moga umeta u majmune i svinje." Ste li čitali o pretvaranju ljudi u svinje? Sallallahu alaihi wa sallam. Pa rekoše, neće li svjedočiti da nema Boga sam Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik? Da, hoće, klanjaće i postiće i hađće obavljati. Pa bi rečeno, pa šta je sa njima? Šta im je grije? Reče, upotrebljavaće muzičke instrumente i defove i služit će se pjesmama, pa će ostati na tom zlu i zabavi dok ne postanu pretvoreni u majmune i svinje. Mi vjerujemo da je to istina. Dozvoljeno od pjesama jesu islamske pjesme uz uvjet da ih ne prati muzika i da se pri njoj ne miješaju ljudi i žene, te da se ne čuje ženski glas makar bila i same i da ne bude pretjerano. Kad je govor obični zabranjen pretjeran, koliko onda bilo kakve pjesme. Stalno ljudi recimo ne uče u mjesecu jednom Kur'an, a svaki dan slušaju ilahije i to opravdavaju da je to radi vjere i poboljšanja stanja srca. Običaj kod nas je da znamo mnošto pjesmama, a iz Kur'ana smo naučili neznatno. Islamske pjesme dođu kao so u hrani pri svadbenim veseljima ili veselji zbog pobjede nad kafirima ili isto tako uz teški rad i napor. I sve to uz napomenute uvjete. Znači da ne bude u njima harama i da ne budu pretjerane. Previše da ne bude. Zapišite 3. Čuvanje pogleda. čuvanje oka, čuvanje pogleda. Kad vam frud netkur lehom fi imajetel sima an Adam is sima ila davil kufar. حفظ النظر من ما حرم علينا أن ننظر إليه. Čuvanje pogleda onoga što nam je zabranjeno gledati. المرأة الأجنبية. Kao što su dvije tačke. Da to moram ja neko da to meni kaže, ha? Žena strankinja. Aj, reći si, bre, gledaj ovo. Aha. Znam, aj, bi. Tajiv, inače. Dobar, ispravan, dobit će nagradu. Aj, ti, brat, kapra, crno. Znači, dva majka. Vegni ruku samo. Znala, samo ruku, kad ti rekli. Šta je ti? Ti profesor ovdje? Dobro, samo vegni. Reci, brat, ti. To je žena strana. Ja mislim, sve osim sve žene, majke, sestre, sve žene. Čerke. Daj ženicu. Jak to budiš, Allah? Zapišite, braćo, jednu ovakvu definiciju koja odgovara. Žena strankinja, ejnebija, jel spominje, je svaka žena izuzev onih koja je zbog rodbinske bliskosti ne možemo oženiti. Znači, koju zbog rodbinske bliskosti ne možemo oženiti, one su nam, nisu nam strankinje, one su nam rod, a sve osim njih su strankinje. Pa su strankinje sve žene osim onih koje zbog rodbinske blizine nama ne možemo oženiti. Sad je posebno pitanje koje su te, ko zna to, ja, koje se zbog rodbinstva ne mogu oženiti. Opet nagradu. Hajde vidimo, ko zna? Hajde, Bojru. Ti uopštenu definiciju, kao što je Šaban spomenuo, to su one koje je zabranio Kur'an i Sunnet. To je onaj koji to su one koje je zabranio Kur'an i Sunnet. Imate u suri An-Nisa u jednom ajetu spomenutu skupinu žena zabranjenih. Dvadeset i treći sura An-Nisa. Zapišite. 23. ajet sura An-Nisa, a vidite u prevodu Kur'ana koga je Allah dželle šanuhu sve zabranio od žena da se uzme. بنت الخال وبنت العمة يجوز لك أن تتزوج. ما فهمنا ما ذكرنا يعني وما أخذنا بالتقى. وكذلك شي سورة نساء وأن يبغليدا قد غلبانيا زبرانيني ورسنو حرام فيلموا إلي قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحان رتي мой господар забранює разврат и који се појављује и који се скрије и сад човјек смата да је забрањено да гледа не знам жену али ту исту жену на касети ха. A čemu ga to poziva? Fawahishu ili tuhru? Čemu ga poziva? Fawahishu. Pa šta kaže ajet? Kul rab, kul harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Reci, zabranjuje moj gospodar fawahish. Razvrat. Pošasti. Ma zahara minha, koje se vide, wa ma batan, i koje ljudi skrivaju. Haram, haram. من عورة غير زوجته وسيأتي درس العورة زارز чуване очи од погледа у стидно место гледање стидног места сваког изузев своје супруге или своих супруга. O tome ćemo širije kad budemo govorili o stidnom mjestu muškarca i žene. Je li četiri čuvanje stomaka min akli al haram au min akli al halal alladhi bi mal al haram od jedenja harama, od trpanja harama u njega ili halala nabavljeno za haram novac. Kupio si voće s kamatom, s novcem od kamate. To je haram. Minisraf. Čuvanje ruku i nogu od činjenja harama i idenja putem harama. Znači treba čuvati nogu da nas ne odnese na mjesto gdje ćemo učiniti haram. Napomena. Osta smo napomenuli i šire ide se čak do koža će svjedočiti protiv čovjeka na sudnjem danu i govoriti. Neće znači svjedočiti nekim išaretom ili nekom šifrom, nego govoriti kao što ja i ti govorimo. Tako će govoriti oko, tako će govoriti uho, tako će govoriti jezik, tako će govoriti stomak, koža. Sura Nur 24. ajet. Na dan kada budu svjedočile njihovi jezici i ruke. 24. sura Nur. I noge njihove o onome šta su počinili. Također 21. ajet. Rekožama svojim, zbog čega svjedočite protiv nas, rekoše Allah nam je dao moć govora koji je i ranije neke učinio moćnim da govori. Sura Fussilet. Fussilet. F-U-S-I-L-E-T. 21. Od 20. do 22. Imaju ovdje više ajeta. Od 20. do 22. I ostavili smo zadnje naj teže, to je čuvanje polnog organa. Čuvanje polnog organa od harama. وهذا عقوبته في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. Dozvoljavanje da dospije do harama ima kaznu na dunjaluku prije ahireta. Dozvoljavanje da taj organ učini haram ima za kaznu ukubet na dunjaluku prije ahireta. Znači za njega postoji kazna na dunjaluku prije ahireta. Također treba čuvati polni organ od činjenja harama, rukom, jer je to zabranjeno, a dokaz je ajet i oni koji svoja stidna mjesta čuvaju, osim naspram svojih žena ili svojih robinja. Ako traži mimo toga, granica je prešao. Sve mimo toga, pa i ruka. Jer razumijete poruku ajeta? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. A oni koji teže iza toga, izvan toga, izvan žena i robinja, oni فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ مُعْتَدُونَ. Oni prelaze granice. Sura Al-Mu'minun 5. do 7. ajet. Sura Ma'arij 29 do 31. To znači da i tamo se spominju oni koji svoja stidna mjesta čuvaju osim sa ženama svojim ili robinjama svojim. Ako mimo toga traži, taj granice prelazi. Mimo toga je sve osim toga. Osnova hlaka, braćo, osnova hlaka je ovo. Zato rekli smo da ćemo učiti i da ćemo šta? Raditi. Jer ne ima vrijednosti ovome, samo ćemo izgubiti vrijeme. Ne bude li to sve naša praksa? Ne budemo li mi Kur'an i sunnet ili šerijat koji kroči? Pa šerijat kaže idi tamo, evo me tamo. Ne idi tamo, nema me tamo. Tad ćemo biti dokaz za ljude koji nas uslijede, a dokaz protiv onih koji ne htjednu, a vide šta je to islam. Običaj je kod nas da svakog dana odaberemo po jednu dovu ili po jedan zikr od zikrova ili dova Rasula sallallahu alaihi wasallam u raznim prilikama da nauči svak. Nema izuzetka. I sutra proberemo i pitamo ko je naučio, ko nije naučio, što nisi naučio. Ali pjesme i ne znam kakve riječi kojima ćemo se koristiti da se domognemo harama, tako trebamo ako Bog da naučiti sada da slijedimo Rasula sallallahu alaihi sallam i čuvamo se od zala. Nađemo dovu poslije spavanja, dovu buđenja iz sna. Prvu, ako nauči ovu drugu, alhamdulillah. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Jeste. Pročitajte njeno značenje. Kin hayat kullu dars aqul ba'a khitam al-majlis taqulu min khalfi hatta tahfazuna. To se svakog sjedenja, svakog dersa. 43. strana. Bile su imale broj, ovdje sad nije. Broj 1, jel? Broj 1. Samo u jednu gori, ona je obaveza. Po završetku dersa ili sjedenja postoji dova. s kojom se završava sjelo. Ona je sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ona nas otkupljuje od onoga što bude od lagova, od nevaljalog u njemu. Sad će ima gdje učiti, a vi govorite iza njega. Dok ne naučimo, onda jer je sunnet da svaku u sebi je prouči. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم إيكو أستني دوك نيزاجي برات أود تأخذ أداء عن Sama sallahu abad, zatvorite vaše sveske, se malo propitamo jučerašnje. Pišite dalje, novi naslov. Adabi opšteg ponašanja, koji se treba držati vjernik, osobito muđahid. Jesi, na svojom novom. Način jedenja. Sad po crticama, prvu crticu povucite pa proučiti bismillah na početku. A ako se zaboravi u toku, kad se sjetimo reći Bismillahi fi awalihi wa ahirihi. Znači, prvi adab, prvo pravilo, izgovoriti na početku Bismillah, ne Bismillah rahman rahim, nego Bismillah. A ako zaboravimo, kad se sjetimo u toku jela, znači Bismillahi fi awalihi wa ahirihi. Čovjek izgovori bismilu na početku jela, neće mu se pridružiti šeitan u jelu. Či šeitan je od njega dalek, ne jede sa njim. Ako ne, onda hoće. Ta nova jesti desnom rukom koje ima, jel? Koje je ostao bez desne ruke, jesti lijevom. Ko ima ruke, znači obje, jest će desnom, jer šeitan jede lijevom. Nova crtica, jesti ispred sebe. Crtica, ako nam pane mrva ili komad, podići je, očistiti od onog što je se na nju jel prilijepilo, od dlaka ili trunja, i pojesti, jer je tako radio Resul sallallahu alejhi ve sellem, da ne bi to ugrabio šeitan. To mi je isto tako i poniznost. Trtica, ne puhati u vruću hranu, nego sačekati da se mogne jesti bez puhanja. Vidimo jel da je vrelu hranu jesti pokuđeno. Nova crtica, biti uljudan pri jelu u zagradi, ne gledati jedni u druge u smislu brojanja zalogaja, jer ima ljudi stidni, ima ljudi koji su među nama prvi put i tako dalje, a islam strogo čuva da ne uvrijedi nikoga. Jer smo rekli da islam čuva čast, ali tako? Poniziti ga, opsovati ga, zastiriti ga, izgrditi ga, ogovarati ga, sve narušava njegovu neprikosnovenost. On mora da bude među nama osoba jednaka nama. Bada velik, idem tehajta mena ta'an, tahmad Allah, wa dua'a bikum fil kitab, yafad li gadin, alhamdulillah, lalim. Nova crtica, na kraju zahvaliti Allahu dovom poslije jela. I ona vam je ako Bog da za sutra da je spremimo. Dova pod brojem 90. Napišite kad smo ovdje kod Adaba odmah, svatanja 59. stranica, dova 90. Da je pročitamo. Alhamdulillah, alhamdulillahi allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. كذلك لا بأس بالكلام أثناء الطعام. نوع ترتيبه. قالوا نسميتا أميرنا بريشات. Što znači da ne smijemo šutit, a opšte je pravilo da se usiljeno ne govori nikad, nego je umjerena priča toku jela dozvoljena. Zašto? Zato što Židovi kada jedu ne govore, to je njihovo pravilo. A kršćani kada jedu i pjevaju i pucaju i sedmicama gozba je pred njima, a vjernici su srednji put. Umet Muhammeda s.a.v. je srednji put. Niti šute ne slijede Židove, niti su u tome raskošni, raskalašeni kao kršćani, nego korisnu priču ne izbjegavaju, da ne bi šutili skroz, a nikada ne govore bespotrebno štetno. To su mu'mini. Novi adab, način pijenja. Al-Julus. Prva crtica, piti sjedeći. Piti sjedeći. Džajz je stojeći, ali je pravilo sjedeći. Razumijete? Znači, trebamo se truditi da sjedemo. Ako bismo nekada bili u prilici, zašto ovo kažemo? Zato kad bi rekli da je samo sjedenje, ne bismo ni u kojoj situaciji nas smjeli šta? Stojeći. Međutim, trebamo se truditi da pijemo sjedeći, ako nekada potreba zatraži, ako nekada sebi dozvolimo da stojeći, nema ako Bog da, nema ukora. Ako smo to radili stalno, bilo bi suprotno uputi Rasula sallallahu alejhi. Ako bismo stalno stojeći i odbacili sjedeći, bilo bi suprotno uputi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prtica, piti iz desne ruke. Crtica, reći bismilu na početku i zahvalu, reći alhamdulillah na kraju. Nova crtica, piti u tri intervala. Znači, koliko ćemo popiti? Punu čašu, pola čaši. Koliko god, to ćemo podijeliti na tri puta. Odvojiti, predahnuti između. Nova crtica. Pogledati ono što pijemo. Da bi se uvjerili da u njemu nema ništa što škodi. Nova crtica. Ne puhati u vodu. Ili posudu s koje pijemo. Nova crtica. Ne piti iz posude kojoj ne vidimo unutrašnjost. Ono što je zatvoreno unutra, ne naljeti piti. Zbog čega? Zbog toga što to možda neće biti voda, zbog toga što može biti pokvarna, može biti u njoj nešto i tako. Novi adab, buđenje iz sna ili ustajanje, način ustajanja. Crtica. Dova. Mi smo je naučili, jel? Proverit ćemo jako voda. A da vas podsjetim, alhamdulillahi lazi ahjana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur. Kadarika, ihva, jabatu šeitan fi hada makan fi kajšum. فمه وأنفه. إذا برتي أستينوس يرشيطان يرشيطان بربي نوتشو ونصنيتا ما شافيكا. على первом ديالو نوسا. Točnosti nosa u nosnicama. Unjere kad govori jer nikada se ne avdesti šeitan im vaza za glavi, ne daje mi da misli. Ideja kroz duburu ne može doći ovdje nikako. Pogledaš crtica, ova crtica. Ne stavljati ruku u posudu, to je ako iz posude ja desimo, dok ne operemo ruke tri puta. Jer ne zna čovjek gdje mu je ruka osvanula. To je gdje mu je bila noć i gdje mu je, kakva mu je osvanula. Jer ne zna čovjek kakva mu je ruka osvanula. To po hadisu. Velika. Nova crtica. Kad čovjek legne, šeitan nad njim zaveže tri čvora. Kada zaspije čovjek, šeitan nad njim zaveže tri čvora uzla. Ja, ja. Nastavljamo. Kad se čovjek probudi i spomene Allaha, odveže se jedan uzao. Jedan čvor se odveži. Kad se abdesti, odveže se drugi. I kad klanja, odveže se treći čvor. Znači, on se odrišio od šeitana. A onaj ko ne spomene Allah, niti abdesti, niti klanja, sve je zanje čitav dan od šeitanu. Ne može uhajr nikako, a uzlo ga odvuče. Adab nam. Mahrudek un nam kabe. Novi podnaslov. Adab spavanja. Adab lijeganja u postelju spavanja. Crtica. Prva crtica, očistiti postelju, očistiti postelju, la ilaha illallah, vallahi braćo, sve jedan ovaj adab, na njemu se temelji život. Vjerujte mi u logoru kad smo bili sada, braća su znala ljegat zmija u postelji. Da je poslušao poslanika i dokaj ne rukom, nego peškirom ili krajem postelje. Jer ti ćeš htjeti da izvreće, ali će te uvijek zaprst. Stresi, očisti. Ili čovjek se uvijek u vreću u gušter. Te znaš ti, ne znaš ti je li gušter? Subhanallah, koliko to čovjek smeta. Ili, recimo, gašenje vatre. Sve su to sunnet, sve adabi, sitni. Neki dan se zapala tri šatora, la ilaha ila, bombe unutra, RPG unutra. U 12 sati najveće čovjeku se ugasla svijeća. Nisam već i strah doživio. Jer je zašla neka, samo grmi, ja mislim ona napele brze snage. Vatra sastavila s nebom. Gledajte koliko malo stvar, kaže poslanik, da je vatra neprijatelj da je ugasimo. Subhanallah. Je ova stvar, očistite postelju. A koliko ljudi opet fasuje od džina, zbog toga što ga nije bismilo misteru. Vidiš, po sebi kažeš bismilo odba, sklanja se da je armija. Ne kažeš, među njih si upao. Subhanallah. I sitne stvari, ali od njih sve se dešava. Nova crtica, uzimanje abdesta prije spavanja. Čak neki učenjaci kažu, čak da imaš abdest. Čak da imaš abdest. Zbog čega, brate? Zbog toga što abdest spada u grijesi, a noć je duga, mora se u njoj šta? Omrijeti. Spada u grijesi. Očisti se od grijeha još jednom. Ponovi šehadet. Nova crtica. Proučiti ajet kursiju. Zatim sastaviti dlanove i proučiti u njih po tri puta kul huvalla, felek i nas i potrti cipova djela spreda i zada dok ne gori stignemo. Znači jednom kul huvalla, felek, nas i potrti. Kulo, znači jednom sve troje, pa puhneš i potereš se. Pa dva put, pa treći put. Isto tako ovo ćemo pod jednom crticom. Zadnja dva ajeta ili tri ajeta sure Al-Bakara, to je Lillahi ma fi samawat ili Amen ar-Rasul. Nova crtica. Dva ili tri ajeta sure Al-Bakara. Nova crtica, ne lijegati po trbuške, jer to je lijeganje stanovnika vatri. Nego leći na desnu stranu, a ne ima smetnje što ćemo se privrćati na lijevu u toku spavanja. To ćemo mijenjati strane, nema, ili na leđa, nema problema. Ali se počinje na desnoj. Počinje se na desnoj strani. I druge dove, postoje i druge dove, međutim, neću vas opterećivati, pošto sada ne idemo iscrpno u adabe, nego uzimamo kostu od njih. Sad kažemo, uzimamo glavno. Sad samo udaramo kolena da vidiš ovdje da ima nekakva ograda. A vi ste kasnije sebi isplesto, dobro. Da i ako pokuša ne mogli. Novi adab, adabi kihanja i zijevanja. Kihanja i zijevanja. Zulesanuhu voli kihanje, milo mu je kihanje. Piši. Allah Zulesanuhu voli kihanje, a mrsko mu je zijevanje. Pa kad neko od vas zijeva, neka stavi ruku na svoja usta. Hadis. Hadis. I neka ne govori ha ha, to jest neka ne pušta glasa, jer mu se tada smije šeitan. Jer mu se tada smije šeitan. Vi znate da šeitan ide čovjeku kroz tijelo, je li tako? Treba mu da uđe. I vi mu zinete. I onda, i treba puno, pa mu onda uvolite. Sve jednog po jednog šaljete. Zato, sve da se pušta glas, savlađuju glas i zatvori. A ovi ugone, jel da? Šeitani. treba li nazivati bez njega živjeti. Što se tiče kihanja, o njemu se navodi pohvalne stvari, braćo. Kad uđe duša čovjeku, kad mu je stigla dokle, do glave čovjek je kihnuo, Adem alejhisselam. Tako da je to znak da se u čovjeku budi šta? Vidite kad nešto čujete kako vas budi, oživljava, stresate se i tako dalje, to je sve znak u ona živosti ruha. Tako da ovaj kihanje znak je čovjekove milosti. Vi znate da čovjek kad djeluje sve, djeluje na njegovo tijelo i sunce i mjesec, pa vidite kada vas svjetlost odmah vam se šta? Jeste bili tamo negdje u hladovini, kao u kabru malo zamrli,